اے کدا دی الله حبیب د بیت الخلان وروتو تو عام ور سره وړې شو نه ورته دا او د ذکر کو د الله حبیب ما ته خو هر وخت دا او د حکم نه شوي الفصل الثانی دویم فصل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اغتسل غسل کړو بعض ازواج د نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جفنتن دا اولوی خانک اولوی ټب غونته بی بی داغه نه غسل کړو فاراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو اراده لري رسول الله صلی الله سمه توزع منو چې د غلوخ ذوبونه او د شوکی فقال دی بی بی ورته فرمایلی یا رسول الله انی کنت جنبن ویزه په حالت د جنابت کې ما د دی لوخ او ذوبونه غسل کړي فقال الله حبيب من الماء بشكوب دیا کی جائز دی چیز ما په وې سره د کسری د نون لا یو لا یجنب او فتح د یا سره د زمینم لا یا جنوب او بو دا پلیتی گینا اے پلیتی گینا پا غسل د جنوب د دی لوخینا اے لاس وردن نکی لپی را چایی او پزان چایی دا گورا دی حدیث کی دلیل شو چی جائز دے پاکوال او دس د سڑی چی کمی او با دا زنانا دا غسل نسیوائی شوی دا د جمهور علما او قول له دا حق خبره ده تاسو له یو حدیث را روان دي چې کی من راغلي چې د خزي په جوټه او بو بسړې او دس نه کوي ناغه نه هی محموله د پتنزیه باندې اکراهت تنزیه لري نو د الله حبیب دا او کل د امت د جواز د پاره او دا بی بی پا دی حدیث کی میمونہ رضی اللہ عنہا وا باز وی دا حدیث دا جواز دا غمنع دا حدیث دا پارا ناسخ دے دا دویم جواب شو چی او حدیث کی خو منع راغلے وا ادریم جواب داده حدیث د دا جواز ډیر دی او اقواو مضبوط دی دا حدیث ود نه نه نو د خزه په جوټه او بو باندې چې غسل او دس نه پاتې دی سړیم او د سکول شي رواه ترمذی او ابو داود او ابن ماجه او رواتارمی او نحوهو نو دا اللہ حبیب داری کتنی او مسلم شریف حدیث ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہ دا اللہ رسول بعد میمونی رضی اللہ عنہ پا باقی من دو بوچ دا آغی دا غسل نبا پاتی وی او دس بے کولو وفی شرح سنان ہون میمونتا دا دی ابن عباس رضی اللہ عنہ دا میمونی رضی اللہ عنہ روایت دے بلبز مسوابیح اے میمونہ رضی اللہ عنہ وید مصابی حدیث دا سے ویزاو دا اللہ پیغمبر جنوب نما غسل کو دیو خانکنا اپاغی کسی وائیو بپاتش وید اللہ حبیب راگے چی غسل کی نما ارتو فرمائل چی ما خودین غسل کرے ناغی غسل کو اوی فرمائل انن ما لیس آلیه جنابا پو بو جنابتنی او په یو روایت کې ان المال لا یجنب یا لا یجنب ان المال لا یجنب او بجنب کیګینا. وان عائشه رضی الله تعالی عنها دم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده فرمائی بی بی ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الجناب غسل بیوکو دی جنابتنا دا اللہ حبیب دی جنابتنا غسلوکو سم یستتویو بی قبل آن اغتسل ابی آبی زان گرمولو ما سرمخ کی دینینا چی ما بلا غسلو کڑے. نو حدیث دلیل دی چې لاړې د زنانه جنوبی پاکی دی د دې خولې پاکی دی د دې جوټه پاکه ده. ګورد الله حبیب همیشه چې غسل کړي ځان هم نه دی وش کړي ځان چوش نه کې نو په بدن لونواله پاتی او غلون بدن د عائشی بی بی سره ګرم کړي ځکه دا به بستر کې و. ویو نبی علیہ السلام غسل بے دا جنابتو کو بیا بے زان گر مولو پا ما او ما بلا غسل نو کڑے. رواہ ابن ماجا وروت ترمیزیو نحوہو وفی شرح سننہ بلفز المصابی وان علی اندالی رضی اللہ عنہو نروایت تقال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یخرج من الخلاء رو بوتو دو بیت الخلانا فیقرئونا القرآن نمونتب قرآن لسو داغی تعلیم براکولو داو دس نمخ کی نگو ربی او دس قرآن خولش پیادو راخلی بینا رو بوتو دا اللہ حبیب دو بیت الخلانا فیقرئونا القرآن مونتا به تعلیم را کول د قران دا او د سن مخ کی و یا کول مان اللهما مون سر به غوخه خوړه ولم یکن او نو د الله حبیب چې منی کول بدلرا نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یحجبوه نو چې منې کولو باغ ویل را او یح جزوه دراوی شک دے د دواړو یو معنا وا نو هغه چې منې کولو باغ ویل د قران نسشه لیسل جنابا مگر جنابت به منې کولو. رواه ابو داود والنسائی وروت وروا ابن ماجه نحوه. دی حدیث باندې علماء دلیل جمهور نیوله چې جنوب با قرآن نلولی او دلتا لیسل جنابا صرف جنابتی ذکر کو استثناء کی ورن حالت البول حالت الغائت نام په مثل د جنابت تی پدې کې مم قران نلولې ګوره د الله حبیب په حالت الجنابت کې قران لستل تر کړی نو په حالت جنابت کې نبی کریم علیه السلام قران پاک نه دی لسته. رواه ابو داود والنسائی وروا ابن ماجه نحوه. و وان ابن عمر دی ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تقرؤوا الحائضون بل للحائضا وللجنب نجنب شيئا من القران سشد قران دا حدیث ضعیف دی متابعات دی دا مخکی حدیث هم د متابعات نه لیا نو دا حجت د جمهور دی جمهور علما وی چې جنوب او حائض باندې د قران لستل ناروا دی د بعض علماء کرامو په دې کې اختلاف شتا په خبرو رسیدي جمهور وای جنوب او حائضا دا به قران نلولي ګوره د دې جنوب باره کې خدای ما ورباو اتفاق لري جنوب ځکه دغه غسل وکړي نو د جنابت ازاله کیږي خو حایزي غسل وکړو داغه حیض چې بنشوي نه په غسل داغه حیض نه لري کی چې لا پاک شوی نه نو کاغه شل پیرو لام بل نو پاکي کی خو نه د حایزي بارک اختلاف ده امام مالک رحم الله حایزي د پاره د قران تلاوت جایز ګړي او هغه وجه دا بیانې دا غي پنځ باندې د هي زیات نه زیات موزه 15 رزي دي اپا یو قول کې ولس رزي دي دچا د امام مالک رحم الله دوی کې یو زنانه په دومره وګد موده کې په میاش کې 15 ولس رزي قران لولولي نو دینه خو به قران ایر شي نو وای د حایزې د پاره تلاوت جایز دي امام مالک رحم الله وای ای مثلا سوئی لقد جنوب پشان حائزی د فارم قران ممنوع ده ادا حدیث دلیل لے البته ګور احناف د قران شریف آیات علی سبیل الدعاء د حائزی د فار جایز ګڼي ای او آیات دے او حائزه د دعا پنیت وای د قرت پنیت نه لکه ربنا اتنا فی الدنیا حسنا دا د دعا پنیت کوي ویلې شي یا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د قران آیات دے او حائزه د دعا پنیت وای او انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین د دعا پنیت وای رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او یو یو حرفم چې جدا کای نو اجازت ته زکه دای وای چې کله په سبیلی د دعا شو او کله یو یو حرف شو نو بیا ورته دیند جواز قائل دی دارب علمام داوی امام بخاری رحم الله مسلکم داوی لکه بخاری شریف کی بتا سو تراشی دارب علماء فتوام دارا چی اغی وی چی حائز قرآن لستیشی زکر دقا گورا دا دوارا حدیث راغلی یو داد دا حدیث خو گورا ضعیف دی وغه مخکی احادیثو کې علما او کلام کړي د جمهور مسلک د منع دی دا باز علما دی طرف ته لاړنی وان عائشة رضی اللہ تعالی عنها دوم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنها روایت دے قالت بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وجیہو هذه البیوت عن المسجد وار ویدہ دروازی د جمعاتنا اید مسجد نبوینا گیر چاپی رخل کو کورونا و جمعات تے دروازی پریخی ویدہ دروازی وار وی فینی دچیم لا احلو المسجد حلال نگرم جمعات تدن کیدل د حائزی او ند جنوب د پارا چه حائزا او جنوب با مسجد تا دنکی گینا حائزا او جنوب دا با جماعت تا دنکی گینا رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړه امام ابو داود رحم الله د جمعات ته د حایزې دنه کېدل او د جنوب دا ناروا دي دای په جمعات ته دنه کېږي نه ګوره وخت باندې تیری ا د مرور فی المسجد بارکه د علماء اختلاف نه امام ابو حنیفه امام مالک سفیان ثوری او جمهور علماء وی چې حائض او جنوب نب په جمعات کې وخت ری نب په تیریږي امام شافعی مولا وی تیرې دل ورته جایز دی او وخت رول پکې جایز نه دی سوک چوئی تیری دے شہید دی حدیث نا دلیل نیسی زید ابن اسلم وی و صحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم شونا فی المسجد دی با پا جماعت تیری دلو دی با جنوبو دارنگی جابر رضی اللہ عنوی کانا حدنا امرو فی المسجد جنوبا مجتازا ومن کی اوتن چی پا جنابت حالت کی با پا جماعت تیری دو او دی جمہور دلیل دا حدیث تے چګور جنوب او حائض به جمعات ته دنه کینا دای به جمعات ته دنه کینا جمعات ته دنه کېدل دای د فار درشنری رواه ابو داود وان علی ان علی رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمائی دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی لی لا تدخل الملائکه بیتا ندنکی ملائک دین مراد الملائکه ک الافلام دا حد دے چې کوم ملائک برکت او رحمت راړي او د مؤمنانو د زیارت د پاره راضی او د قران او د ذکر دا اوریدو د پاره راضی د دین هغه ملائک نه دي مراد چې هغه لیکون کې دي کني چې دا به مور سره ني سپوږی په خبره باندې الملائکه کې الافلام دا حد ده د برکت او د رحمت او د زیارت اکم ملائک چې ذکر تلاوت لغو کې دي دا نه دنه کیږي هغه کور ته فيه سورتن چې هغه کې او صورت او شکل وي د جاندارونه ادلتا علماء لیکلی دا څنګه صورت ده کده لرګینا جوړ ده د سپی شکل له جوړ کړي د گیدړ د زمري اس دې جوړ کړي یاد اغیره پاره شکل نشته خواغه په دیوار کې دی نقش سره جوړ کړي په چت کې دی جوړ کړي یا په جامه کې جوړ شوی دی او په لاس وی یا چاپ شوی وی یا په کمر دی یا د غشان دی خو ملائک ناراضی چې پکم کور کې تصویرونه ای او ویولی ناراضی ویدا کور مشابید د بوتانو د کور سره چې پاغه کې به عبادت کېدو اونن سوور دی د خوراک پشیم جوړ کړی ډېر یو لوی فتنه ده. اده بعض علما کرام د چشم پوشي سره ډېر کار خراب شو. تر دې چې بعض خلک داسې وای وای د علما او دوړلې دي په تصویر کې دوړلې دي دا کومه ډله چې ورته جایز وای دا د خواهش په سیر روان دي. د خواهش تابعداری د علماو په اختلاف کې ناراضي د اهل علم صحیح قول د ټولي دنیا د مسلمانانو په ملکونو کې داده چې د هر زیروح تصویر چې په هر قسم اعلی باندې وینو دا ناروا ده. نو دا په کینی باندې خلک یره وې د علماو په ځوړی ځاګه چاپلې چې ورته جایز وي هغه اختلاف نه د خواهش ده. ولا کلب او سپیچ ویو ملائک ناراضی ولا جنوب او غکور ث ملائک ناراضی چې جنوب پکیوی ا جنوب نه مراد هغه دی چې د سستی کوي په غسل کې بغیر د سوزر شرعینا تر دې چې د فرض وخت مخمزم پت وختم پتیر شو ادا جنابت کې اوسې دل د عادت ته رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله وصلی الله تعالی علی خیر خلق